dostawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 17. Czas na serwis Trójki. Najświeższe informacje mają dla Państwa Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Kolejne rozmowy premiera z rolnikami z Agrounii w ciągu tygodnia, zapowiada rzeczniczka rządu. Uwaga kierowcy, do wypadku z udziałem 6 aut doszło na Krajowej 12 koło Poniatowa w Łódzkiem. Koalicja Europejska ma hasło na eurowybory. Premier zapowiedział rozmowy z przedstawicielami Agrounii. Rolnicy zrzeszeni w tej organizacji zasłynęli jak dotąd z blokowania stołecznych ulic. W Jasieńcu pod Grójcem na Mazowszu szef rządu rozmawiał już z kilkoma członkami tej organizacji, a spotkanie potwierdziła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premier zobowiąże przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa do kontynuowania rozmów. W ciągu tygodnia powinno dojść do kolejnego spotkania. Na tego dzisiejszym spotkaniu z szefem rządu Mateuszem Morawieckim mówił członek Agrounii Łukasz Sosnowski. Pan premier dzisiaj podczas rozmowy wskazał, że on wystąpi, można powiedzieć, w roli mediatora, który będzie organizował takie spotkania z Ministerstwem Rolnictwa, z Agrounią, będzie to pilotował, żeby to szło w dobrym kierunku. Oczywiście wykazał dobrą wolę, przedstawiliśmy swoje postulaty, przedstawiliśmy mu wiele problemów, o których tak naprawdę pan premier nie miał pojęcia. Rolnicy z Agrounii urządzili pikietę w Jasieńcu, gdzie premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu spotkali się z seniorami. Mateusz Morawiecki mówił o 13 dla emerytów. Chcemy poprzez nasze rządy, poprzez to, co robimy, dać wyraz naszej wdzięczności. No to nie jest żaden prezent. To jest po prostu ogromny znak wdzięczności, docenienia działań naszych rodaków, naszych seniorów, naszych emerytów. W tym roku emeryci dostaną dodatkową 13. emeryturę. Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący emerytury plus. To 888 zł wypłacone w maju. Uwaga kierowcy, do wypadku z udziałem 6 aut, 5 osobowych i ciężarowego, doszło na krajowej drodze numer 12 koło Poniatowa w Łódzkiem. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym dwoje dzieci. Kierowcy jadą tam wahadłowo. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Koalicja Europejska idzie do wyborów do Europarlamentu z hasłem Przyszłość Polski, wielki wybór. Będziemy mówić o konstytucji, że nie można jej łamać. Będziemy mówić o praworządności. Będziemy mówić o obecności Polski w Unii, ale także o prawach mniejszości. Mówił szef PO Grzegorz Schetyna. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodał. Trzeba doprowadzić do ujednolicenia dopłat bezpośrednich dla rolnictwa. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Wielki wybór dla nas to silna Europa. Silna, współpracująca ze sobą Europa. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła o wyrównywaniu szans młodych w Unii Europejskiej. Wspominała m.in. o europejskich stażach, które powinny stać się elementem kariery młodych, a Marek Kosakowski z Zielonych o konieczności rozwoju taniej zielonej energii oraz walce ze smogiem. Puste hasła i obietnice. Tak deklarację programową Koalicji Europejskiej na wybory do Parlamentu Europejskiego ocenia rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Zwróciła uwagę, że PO, która należy do rządzącej w Europarlamencie frakcji, wiele razy głosowała przeciwko interesom Polski, choćby w przypadku dyrektywy ACTA 2. Puszą się, że w tej Unii Europejskiej tyle mogą, że są we frakcji, która narzuca rozwiązania pozostałym krajom. Ta frakcja tak naprawdę pokazała wiele razy, że głosuje wbrew interesom Polakom. Najlepszy przykład to dzisiejsze głosowanie w związku z tak zwanym pakietem mobilności. Politycy Europejskiej Partii Ludowej robią wszystko, by przeforsować niekorzystne rozwiązania dla polskich przewoźników. A gdzie są politycy PO? Wybory do Europarlamentu 26 maja. To nie tylko rywalizacja i recytacja, ale spotkanie najmłodszego pokolenia ze świadkami historii, byłymi więźniarkami obozów koncentracyjnych. W Rudzie Śląskiej finał ogólnopolskiego konkursu w kręgu poezji i prozy Lagrowej, Więźniarek KL Ravensbrück. Młodzież prezentowała fragmenty utworów, które powstały w nazistowskim obozie. Z piekielnego bloku poszła na śmierć nasza pierwsza trzynastka. Starałam się odzwierciedlić emocje, które były zawarte w tej treści. Nienawiść i ogromny zawód, że są ludzie, którzy potrafią czynić takie zło. Dookoła mrok, naga twarz, trochę bólu na ustach. W wydarzeniu wzięły udział były więźniarki obozów koncentracyjnych, w tym polska lekarka, ofiara eksperymentów pseudomedycznych w Ravensbrück, dr Wanda Pułtawska. Historię trzeba sprawdzić. Jadąc do Ravensbrück, weryfikujecie się jako Polacy, którzy rozumieją znaczenie ludzkości i którzy dla tej ludzkości żywią ludzką życzliwość, a nie wrogość. Wszyscy finaliści konkursu w maju pojadą do Niemiec, by zwiedzić były obóz koncentracyjny Ravensbrück. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas już na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Eusebiusz Smolarek, określany swego czasu familiarnie Ebim, kibice piłki powinni go jeszcze dobrze pamiętać. Grał w kadrze, strzelał gole Portugalii na Śląskim, kopał też w Feyenoordzie, Borussii Dortmund czy w warszawskiej Polonii. Teraz, korzystając z tych bogatych doświadczeń, będzie zawiadywał Polskim Związkiem Piłkarzy i, jak sam mówi, pomagał im po zakończeniu kariery. Piłkarz pracuje, gra, ale żebyśmy go nie jako kibic nie zostawili, jak ma 35 lat i co wtedy, tak? Będzie miał możliwość, żeby żył dalej swoją karierę, drugą karierę, żeby wybudował. Głównym celem będę dużo rozmawiał, będę jeździł do klubach, do PZPN, do Ekstraklasy. Różne tematy, moje pomysły, będę jeździł do Holandii. Są różne rzeczy, co ja mogę zrobić. To robimy jako cała drużyna i mam nadzieję, że będzie dobrze. Powodzenia w nowej roli. Po staremu, jeżeli spojrzeć w ranking FIFA i pozycję w nim naszej reprezentacji. Jest nadal 20. Bez zmian także w pierwszej trójce zestawienia. Prowadzą Belgowie przed Francuzami i Brazylijczykami. Real Madryt grał wczoraj i znów uległ, tym razem Walencji w La Liga, czyniąc przegrany sezon jeszcze bardziej przegranym. Dużo mówi się o tym, kto wzmocni ekipę z Bernabeu, żeby to się nie powtórzyło. Francuski Canal Plus jest przekonany, że nowym graczem królewskich będzie Adrien Rabiot. Do czerwca jest pomocnikiem Paris Saint-Germain. Nagabywany wielokrotnie nie chciał przedłużyć umowy z PSG. W odwecie odsunięto go od zespołu. Latem ma się zameldować w Madrycie i grać tu w najlepsze. Kończymy serwis rajdami terenowymi. Jakub Przygoński wygrał piąty, ostatni etap Abu Dhabi Desert Challenge, drugiej rundy Pucharu Świata. Niestety Przygoński kończy rajd bez punktów do klasyfikacji generalnej, bo z powodu awarii nie wystartował w przedostatnim etapie. Mimo to jest zadowolony ze swojego występu w rywalizacji kierowców samochodów. Bardzo dużo się działo na tym rajdzie, na pewno zobaczyliśmy, że jesteśmy super szybcy i możemy naprawdę szybko jechać, bo pierwszy odcinek najprawdopodobniej byśmy wygrali, bo 5 km przed metą mieliśmy awarię po osi, później trzeci odcinek wygrany i ostatni odcinek też wygrany, więc to dobrze pokazuje, że jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji. Na ostatnim etapie w rywalizacji kładów najlepszy był Rafał Sonik, drugie miejsce zajął Arkadiusz Lindner. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny, za kwadrans biegam, bo lubię. Jest kwiecień, a kwiecień, wiadomo, przeplata. Termometr w samochodzie pokazuje mi 21 stopni, a przede mną jedzie pług do odśnieżania i za mną drugi pług do odśnieżania jedzie. Przepraszam, czy spodziewamy się jakiegoś strogiego ataku zimy jeszcze ostatniego? Już spieszę z odpowiedzią. Proszę pana, mi nic na ten temat nie wiadomo, ale żeby nie było, tym razem drogowcy na pewno będą na zimę ewentualny jej powrót z całą pewnością przygotowani. Ale z tego, co wiem, z tego, co czytam, to dzisiaj w nocy przeważnie umiarkowane zachmurzenie, miejscami duże. Nie będzie może najcieplej, szczególnie na północnym wschodzie, bo tam tylko plus 1, no ale w końcu to nie mróz. Około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Jutro od 11 na północy i północnym wschodzie 17 stopni ma być w centrum, a 20 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie cen. Mediamarkt. Swobodni, niezależni, niepowstrzymani. Tacy jesteśmy. A teraz możemy być jeszcze bardziej wolni. Freedom Days. Od 1 do 13 kwietnia otwieramy drzwi do wolności w salonach Jeepa. Jeep Compass z rabatem aż do 40 tysięcy, a Jeep Renegade do 20 tysięcy złotych. Nie przegap szansy na ostatnie sztuki z rocznika 2018 i posmakuj prawdziwej wolności w swoim nowym Jeepie. Sprawdź w salonach i na wyprzedaż jeep.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10 teraz za jedyne 899, Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 17. Pan Krzysztof pisze na zd@polskieradio.pl. Akceptuje prawo nauczycieli do strajku, ale nieobecność w miejscu pracy w czasie strajku powinna być kwalifikowana jako nieusprawiedliwiona. Proponuje strajk włoski na wzór strajku w służbach mundurowych. Ciekawe, jak lekcje, szanowni państwo, mogłyby wyglądać, gdyby nauczyciele prowadzili taki strajk włoski. Poddaję pod rozwagę. 227-3, państwo telefonują też w tej sprawie. W związku ze strajkiem nauczycieli, ja bym dał pod przemyślenie nauczycielom, nie daj Boże, gdyby się coś stało dla dzieci pozbawionych opieki, to na pewno rodzice będą ich ciągać po sądach i nie odpuszczą. 227-3-71-335 zd@polskieradio.pl. No i cały czas zachęcam, by nauczyciele także wzięli udział w tej dyskusji. Proszę dać znać, jak państwo do tego podchodzą. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 17. Państwo dzwonią w sprawie także polskich przewoźników. Ja się tak zastanawiam, dlaczego wszyscy tak załamują ręce nad firmami transportowymi, a nikt nie interesuje się kierowcami. Dlaczego jakieś takie teksty, jak to polski kierowca w komfortowych warunkach śpi w ciężarówce, a nie w hotelu? A przecież bywa tak, że on dwa tygodnie ciurkiem jeździ po Europie Dlaczego nikt się nie interesuje losem kierowców? No, właśnie się interesujemy i właśnie o tym opowiadamy. W podobnym tonie pan Mateusz napisał do nas na Facebooku. Proszę znaleźć stronę Zapraszamy do Trójki. Fantastyczne warunki w kabinie bez toalety, a polscy przewoźnicy działają na zasadzie nieuczciwych umów o pracę, pisze pan Mateusz, dając kierowcy często za podstawę wynagrodzenia najniższą krajową, a resztę pod przykrywką diet. O tym się nie mówi, dlatego polscy kierowcy wolą jeździć u zachodnich przewoźników, którzy dają uczciwe umowy o pracę z korzystnymi stawkami. Pan Mateusz konkluduje, by zacząć mówić także o interesach kierowców, a nie tylko o interesach przewoźników. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy, także w tej sprawie. W całym kraju ekstremalnie duże zagrożenie pożarami w lasach. Leśnicy alarmują, że ściółka leśna jest przesuszona. Suche są też trawy na łąkach i ścierniska przyległych lasów. Proszę spojrzeć, jaką mamy suchą ściółkę w lesie. Jedna mała iskierka i tak naprawdę może wybuchnąć pożar. Od początku roku do końca marca w całej Polsce wybuchło 380 pożarów lasów. Krzysztof Trębski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. W samych Lasach Państwowych tych pożarów było od początku roku 102. I to jest mniej więcej wzrost o jakąś 1/4 w stosunku do roku ubiegłego. Czy jest szansa na to, że klimat się zmieni, bo susza dobija polskie lasy? W tej chwili zimowe opady, które i tak są niewielkie, w dużej części mają postać cieku, czy od razu wsiąkają, bądź spływają. Klimatolog Michał Kowalewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Te, które są w postaci stałej, niestety zalegają bardzo krótko, w wyniku czego nie ma takiego mechanizmu retencji tej wilgoci. Też z całą pewnością będzie. Czy będzie go wystarczająco dużo, żeby te lasy odżyły? To już jest zupełnie inne pytanie i na to pytanie w tej chwili nie możemy odpowiedzieć. Pomiary na nasze zlecenie wilgotności ściółki i w ogóle zagrożenia są dokonywane codziennie dwukrotnie. O 9 i o 13 i po tych dzisiejszych pomiarach, na przykład właściwie mamy całą wschodnią Polskę na czerwono, czyli ten najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, a zachodnia połówka na żółto, czyli też wcale nie tak dobrze, bo stopień drugi. Co możemy, czego nie możemy? Co przeciętny Kowalski może w takim lesie, czego nie może? Teraz, kiedy jest ogłoszony trzeci stopień zagrożenia pożarowego. W trzecim stopniu zagrożenia tak naprawdę, póki nie ma wprowadzonego zakazu okresowego przez nadleśniczego. Konrad Skwarek, Lasy Miejskie, Warszawa. Jak najbardziej można wchodzić do lasu, natomiast trzeba zachować szczególną ostrożność. Właśnie nie można używać otwartego ognia. Należy zachowywać szczególną ostrożność. Nawet najmniejszy niedopałek może wywołać pożar. Jakie mogą być konsekwencje tej suszy? Na pewno zmieni się układ gatunkowy. Doktor Urszula Zajączkowska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Świerki są bardzo wymagające co do wilgoci. I to wilgoć jest zarówno w ziemi, jak i w powietrzu. One lubią wilgotną, przewietrzoną taką koronę, dość chłodną. No, gdzie to teraz w Polsce znajdziemy? To nie jest czas dla świerków w Polsce. Tutaj się właśnie ustanawia nowy porządek. Przyroda nie zna próżni. Tam się cały czas coś dzieje, a że nie będzie to wyglądało tak, że jest tak jak pamiętamy to, jak sobie rysujemy rysunki puszczy w wyobraźni takiego wilgotnego, pięknego, złożonego lasu. Może to wyglądać inaczej, może to iść w kierunku stepów wręcz. O zagrożenie pożarowe pytała Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. No i teraz biegowa lista przebojów i bardzo się cieszę, że państwo wskazali właśnie na to nagranie. W Trójce The Black Keys. We'll be right back. Delikatnie rozbujał się Krzysztof Łoniewski, a Paweł Januszewski zupełnie niewzruszony. Zasłuchał się. Mówią, że mistrz w cechu jest spokój. Nie wiem, czy to o mnie, ale tak mówią. 17:21. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię zapraszamy na wielką imprezę biegową do Wielkopolski. W przyszłą niedzielę odbędzie się 12. PKO Poznań Półmaraton, mówi dyrektor biegu Łukasz Miadziołko. 12. PKO Poznań Półmaraton, 14 kwietnia, start o godzinie 10, tuż przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na wysokości hotelu Sheraton, meta na placu marka MTP. Limit to 12 tysięcy osób, na tyle jesteśmy przygotowani. Blisko 11 tysięcy danych numerów startowych, a więc trochę ponad 1000 miejsc jeszcze jest wolnych. Jak ktoś trenuje, jest w przysłowiowej formie i chce wystartować, serdecznie zapraszamy. Odradzamy tym osobom, które na dosłownie 12 dni przed imprezą chciały pobiec, absolutnie nie róbmy tego, a ci, którzy trenują, mogą się zapisywać, serdecznie zapraszamy. Taką nowością numer jeden jest organizacja w przeddzień, Wigilię Półmaratonu, biegi dla dzieci. One odbędą się na terenie MTP. Nie ma opłat startowych, można się zapisywać. Dzieci będą finiszować po dywanie, na którym półmaratończycy dzień później pobiegną, przebiegną przez bramę mety i otrzymają specjalne medale. Tego typu imprezy mają jakby dwa aspekty. Aspekt masowy, czyli te kilkanaście tysięcy osób, amatorów, którzy codziennie po pracy, czy między pracą, czy przed pracą trenują, przygotowują się, żeby przebiec trochę ponad 21 kilometrów i poprawić swój rekord życiowy, czy zadebiutować w półmaratonie. Ale jest ten aspekt sportowy, czyli jest kilkanaście osób, które walczą o zwycięstwo, o tym, żeby być numer jeden. To są zawodnicy, którzy wyczynowo uprawiają sport, z tego żyją. Są zapraszani przez organizatorów na tego typu wydarzenia. No i oni co? Oni walczą o bycie numer jeden w przypadku kobiet i mężczyzn. No i zwycięzca otrzyma 10 tysięcy złotych. A jak pobije rekord półmaratonu, wzbogaci się o kolejne 10 tysięcy. Także no można w ciągu godziny, w przypadku mężczyzn, w przypadku kobiet mniej więcej 70 minut, 72 minut, zapłacić o kwotę nawet 20 tysięcy złotych. Uwaga, szybko biegacze, jest parę złotych do zarobienia, tak zupełnie serio, to ciężko będzie o poprawienie rekordu trasy. Nie wiem, to jest tylko sport, wszystko jest możliwe. Wybierasz się? Masz już pakiet? Ja nie mam pakietu i tylko to cię powstrzymuje przed rekordem trasy. Tak, ale to jak mówimy o tych, którzy walczą o pieniądze, zdecydowana większość, 90 kilka procent po prostu chce wziąć udział w tej imprezie. Ostrzegamy, bo teraz była impreza tutaj w Warszawie, duża impreza, bardzo duży półmaraton warszawski. I chyba około 20 ludzi postanowiło na inny sposób pokonać tą trasę, także prosimy, nie oszukujcie, bo generalnie oszukujecie siebie. To apel do tych 11 tysięcy, które chcą startować w Poznaniu. No ja z dużym po prostu niedowierzaniem czytam informacje, że ludzie startujący w tego typu imprezach oszukują, próbują oszukać na różne sposoby. Rowerem się przemieszczają, kombinują z chipami, żeby ktoś inny im podbiegł. No, nie idźmy tą drogą, nie biegnijmy tą drogą. Żeby zmienić trochę temat na bardziej pozytywny, to podpowiemy nasze obserwacje z Poznania, bo bywamy tam często i na półmaratonie, i na maratonie. Imponująca liczba kibiców zawsze gromadzi się na poznańskich ulicach. Tak, Poznań od zawsze to była chyba taka do tej pory jedna z niewielu lokalizacji, która była w stanie rywalizować z Warszawą. Teraz tych miast, tych imprez biegowych jest stosunkowo dużo, natomiast Poznań wciąż się utrzymuje w czołówce polskich imprez biegowych. Za chwilę kolejna duża impreza w Poznaniu, czyli Wings for Life. Kolejny rekord frekwencji. W Poznaniu czuć, że się biega, że bieganie to jest tą formą aktywności, którą między innymi poznaniacy i mieszkańcy Wielkopolski jako takiej uprawiają. Tam jest przyjemny. Tam jest dobry klimat do biegania. To jest też dobre miejsce, żeby zacząć bieganie. To, co mówił pan dyrektor, zapraszają już dzień wcześniej na takie imprezy towarzyszące, także jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym odda później w przyszłości. Dyrektor Miedziołko ostrzegał, żeby nie decydować się na start w półmaratonie z marszu. My też ostrzegamy, żeby tego nie robić. No tak, łońska fantazja się skończy dość szybko. Lepiej się spokojnie przygotować. Oczywiście półmaraton to nie jest maraton. Ale to też nie jest 10 kilometrów. Ale to też nie jest ta najbardziej popularna dyszka. Tak. Najbardziej popularny dystans 10 kilometrów. Warto się jednak do tego przygotować i mieć przyjemność z tego, że się ukończy taki bieg. Co prawda organizatorzy coraz jakby wydłużają czas na pokonanie tego. Mówisz o limicie trasy, tak? O tym limicie trasy, natomiast no, tak dla zdrowotności, dla przyjemności warto się do tego przygotować. Żeby nie kończyć półmaratonów w okolicach czasu 3 godzin, gdzie zapraszamy na bieganie? Przypomnę, że 1 kwietnia, i to nie jest prima aprilis, ruszyła nasza akcja. Co ciekawe, ruszyła w około 100 lokalizacjach i co dzień dostajemy telefony, zapytania, czy może również w kolejnych miejscowościach, tam gdzie stadion lekkoatletyczny może ruszyć. Tak, zachęcamy nowych, żeby włączali się do naszej akcji, a tym, którzy jeszcze nie zaczęli biegać, przyjdźcie na ten stadion, zobaczcie, że tam jest naprawdę przyjemnie, weź w to bieganie, tam zwracamy uwagę na technikę, nasi trenerzy zwracają, ponad 200 trenerów już pracuje z nami w akcji Biegam, bo lubię, na tych stadionach zachęcają, my zachęcamy, tam poznamy tajniki rozciągania, o którym nie zawsze pamiętamy, techniki biegu, trener na nas spojrzy życzliwym okiem, porozmawia, wysłucha naszych problemów, może nawet pomoże. Na mnie spojrzało życzliwe oko Pawła Januszewskiego, przypominamy, że trenerzy prowadzą te zajęcia bezpłatnie. Namawiamy też, żeby wystartować, jeżeli ktoś się przygotował do półmaratonu, 12 półmaratonu rzeszowskiego, to już w najbliższą niedzielę wybieramy się z Pawłem, będziemy na tej imprezie i wznawiamy informacje dla biegaczy z mapą. Wiosna to nie tylko czas, kiedy biegacze uliczni mogą włożyć krótkie spodenki bez obawy, że odmrożą kolana. To także początek długiego, trwającego do późnej jesieni sezonu biegów na orientację. Co prawda zawody treningowe rozgrywane były także i zimą, ale teraz rozpoczęło się poważne ściganie. W miniony weekend w okolicach Bochni rozegrano długodystansowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację. Zmagania w kategorii damskiej oraz męskiej elity zakończyły się rodzinnym zwycięstwem państwa olejników. Agata i Michał kilka miesięcy temu wzięli ślub, a teraz cieszyli się z dubletu na tak zwanym longu. Wcześniej jednak musieli pokonać długie trasy z bardzo dużą liczbą punktów kontrolnych. U mężczyzn na trasie o długości niespełna 20 km było do zaliczenia aż 51 punktów. Paweł, coś jeszcze? Chciałbym uspokoić i sprostować, a więc nasi trenerzy nie pracują jednak za darmo, ale te zajęcia dla uczestników są zdecydowanie za darmo, także... To ja się przejęzyczyłem. Zajęcia są bezpłatne. Oczywiście. Naszych trenerów. Oni zarabiają. Za swoją profesjonalną pracę dostają normalnie pieniądze, co jest zupełnie zrozumiałe. Od naszych partnerów. Jak to jest, jak ty to powiedziałeś, Pawle? Życzliwe oko trenera, tak? Dobrze usłyszałem. Tak. To państwo mogą liczyć na takie życzliwe oko trenera. No i wszystkie informacje także, bo nie wszystko może sobie słuchacze zdążyli zapisać i zanotować w internecie, co? Tak jest. Oczywiście na portalu biegambolubie.com.pl tam znajdą państwo wszystkie informacje. Tak jak Paweł wspomniał, spotykamy się z słuchaczami Trójki na Biegowo już w prawie 100 lokalizacjach. Być może będzie ich niebawem więcej. Będzie? Będzie. Będzie. Słuchajcie, no 100 już mamy, akcja ma 10 lat, czyli dobijamy do 110. 110 na 10 lat, brzmi to 110 pięknie. 110 na 10 lat. Tak. Zachęcamy, by się zgłaszać. I słyszymy się za tydzień. Paweł Januszewski, Krzysztof Łuniewski, bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, panowie. Dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zbliża się 17.30. Skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Dyżurni lekarze ze szpitala w Rydułtowach na Śląsku zostali zwolnieni z pracy. To efekt kontroli po śmierci 35-latka, który przez 10 godzin czekał na pomoc. Zdaniem prokuratury jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przedstawiciele szpitala zaznaczają, że pacjent był pod stałą opieką medyczną. Przeprowadzono diagnostykę i rozpoczęto leczenie. Jedyne uchybienia dotyczą lekarzy dyżurnych, którzy odmówili przyjęcia mężczyzny pomimo wolnych łóżek. Protesty związkowców z Solidarności odbyły się przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Domagają się podwyżek w budżetówce. Przed urzędem w Łodzi było kilkaset osób. Mówimy o podwyżce. podwyżkach w całej sferze budżetowej dotyczących urzędów skarbowych, izb celnych, pracowników oświaty, czy też pracowników urzędów administracji rządowej, czy też samorządowej, a nie tylko wybiórczo o jednej grupie. Protestujący przekazali swoją petycję wojewodzie, który obiecał, że ją wyśle do szefa rządu. Brytyjska Izba Gmin przerwała obrady z powodu cieknącej z dachu wody. Decyzja została podjęta przez wicespikera Izby, gdy woda lejąca się z dachu nad galerią dla dziennikarzy utrudniała słuchanie przemówień posłów uczestniczących w debacie na temat finansów. Myślę, że to pewien symbol tego, jak bardzo zepsuty jest ten parlament, stwierdził poseł opozycyjnej Partii Pracy Justin Mathers. Albo symbol tego, że brytyjskie finanse nie mają problemu z płynnością. Ekonomia w Trójce. Albo symbol tego, że budżet po prostu przecieka i trzeba będzie kropelka do kropelki. Ale to pan od finansów opowie państwu najlepiej o tych najważniejszych informacjach z gospodarki. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo proszę. Już mogę? Już możesz. To o budżecie mówić nie będę, ale będę mówił o bezrobociu, bo w marcu spadło do 5,9%, w lutym było na poziomie 6,1%. Poinformowała o tym dziś minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Spadek nastąpił we wszystkich województwach, chociaż był to spadek zróżnicowany między 0,1 a 0,4 punktu procentowego. I największe spadki wystąpiły w tych województwach, których bezrobocie jest wyższe, a więc warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie. Spadła również liczba osób bezrobotnych, spadła poniżej miliona. Minister pracy uważa, że w okresie letnim bezrobocie może spaść do około 5,3%. Parlament Europejski przyjął niekorzystne dla polskich przewoźników przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym w Unii. To jeszcze nie kończy prac nad przepisami. Teraz rozpoczną się negocjacje Europarlamentu z krajami członkowskimi i one zdecydują o ostatecznym kształcie przepisów. Deputowani zgodzili się, by sektor przewozów międzynarodowych był objęty restrykcyjnymi przepisami o delegowaniu pracowników. Chodzi o czas pracy kierowców i ustaloną płacę minimalną plus wszystkie dodatki obowiązujące w kraju, w którym realizowane byłyby przewozy. Koncern PKN Orlen będzie współpracować z PKP Cargo w zakresie logistyki i transportu. Współpraca może się przełożyć na niższe ceny paliw na rynku. Dziś podpisano list intencyjny w tej sprawie. Jak mówi prezes spółki Orlen Paliwa Łukasz Hołubowski, obie spółki pracują nad ulepszeniem systemu transportu paliw. Będziemy sprawdzać możliwości prawidłowego połączenia naszego łańcucha logistycznego w taki sposób, aby paliwo zawsze było na naszych bazach dowiezione przez PKP Cargo, wydane naszym klientom i przez państwa zatankowane, co przełoży się na końcu na optymalizację po stronie kosztowej. Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz mówi, że planowane są także inne wspólne projekty. Mamy pewne ustalenia dotyczące pewnych terminali przeładunkowych, przesyłowych i w obszarze też współpracy kapitałowej w niektórych aspektach naszej działalności. Także to też będzie miało wymiar takiego definiowania tej wspólnej współpracy w tym zakresie. Orlen Paliwa to spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN Orlen. Oferuje hurtową sprzedaż paliw, w tym gazu. PKP Cargo to jeden z największych w Europie przewoźników towarowych. Spółka jest notowana na giełdzie papierów wartościowych. A co na giełdzie a propos? Dziś spadki. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 0,79%. Szeroki indeks WIG zanotował spadek o 0,63%. Obroty wyniosły ponad 962 miliony złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3 zł 82 grosze, za euro 4 zł 29 groszy, za dolara też 3 zł 82 zł, podobnie jak za franka, a za funta brytyjskiego 5 zł i dorzucimy jeszcze 2 grosze. Dzisiaj w nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami może być duże. Na wschodzie i w centrum kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od plus 1 na północnym wschodzie, około 6 w centrum do 10 na zachodzie. Wiatr tej nocy przeważnie umiarkowany, choć miejscami będzie dość silny i porwisty, wysoko w górach nawet do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu pan Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. A dzisiaj obchodzimy 70. rocznicę powstania NATO. W Waszyngtonie nie będą obecni szefowie rządów, w przeciwieństwie do tego, co było w 50. 60. rocznicę. Tam były takie duże obchody, duże wydarzenia. Organizowali je zarówno prezydent Clinton i Obama. Czemu takie skromne będą tegoroczne obchody? Dlaczego? A szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Myślę, no bo że będą ministrowie spraw zagranicznych, prawda? Dlatego, że tyle się dzieje w NATO, że jeśli pod względem merytorycznym, a też pod względem spotkań. Przypomnijmy sobie, że w zeszłym roku był szczyt w Brukseli. Rok temu było, znaczy rok wcześniej było specjalne spotkanie w Brukseli. Na koniec przyszłego roku mówi się już, przynajmniej tego roku już mówi się o też pewnym specjalnym spotkaniu głów państw i szefów rządów, bo to jest różnie w różnych państwach. Także dzieje się bardzo dużo i wydaje mi się, że chyba byłaby taka obawa przeładowania tej agendy. I wydaje mi się, że mogło też chodzić o to, że ta agenda natowska, która jest opracowana w pewnych cyklach, no akurat te cykle nie schodziły się na pewien proces decyzyjny, który mógł owocować pewnymi decyzjami przy okazji tego spotkania. Tak bym to interpretował. A może Donald Trump chce delikatnie się tak odciąć od sojuszu, bo przecież pamiętamy, co on mówił w swojej kampanii, że NATO jest przestarzałe, groził nawet wycofaniem Stanów Zjednoczonych z tego sojuszu. Ja nie spodziewałbym się takiego powodu tej sytuacji. Naprawdę nie dotarła do moich uszu taka gra, czy taka obawa ze strony amerykańskiej. Zresztą zobaczmy, sekretarz generalny NATO został przyjęty w kongresie, obie izby, tak? Miał tam swoje przemówienie. No oczywiście jest pewna presja ze strony amerykańskiej na sojuszników, aby wywiązywali się ze swoich zobowiązań, ale ta presja jest czasami przedstawiana w takim trochę krzywym zwierciadle w niektórych państwach europejskich, jakoby Amerykanie wycofywali się z NATO. Tak? Rzeczywiście mamy do czynienia z taką dosyć trochę inną taktyką negocjacyjną amerykańską w ramach NATO, ale przypomnijmy sobie, że zawsze, odkąd pamiętamy, tak naprawdę trwała debata na temat tego burden sharing, czyli tego sprawiedliwego podziału obciążeń w ramach sojuszu. Zawsze ci sojusznicy europejscy nieco mniej niż Amerykanie dostarczali, biorąc pod uwagę udział i wydatków na obronność w ich produkcie krajowym brutto. I zawsze to napięcie w jakiś sposób istniało. No, ale ono się pogłębiło w wyniku kryzysu jeszcze Niemcy sukcesywnie odmawiają tych 2% PKB. Nie zapowiada się, żeby to było zwiększone. No, jakby nie liczą się z tym, co wymagają Stany, co wymaga sojusz. No i wydaje mi się, że doszło do takiej sytuacji, w której ten prezydent Stanów Zjednoczonych może z tego zacząć wyciągać konsekwencje. Bo, jakie konsekwencje? Różnie. Ja nie chcę w tym momencie zgadywać, ale... No, ale co na przykład mógłby zrobić Donald Trump? Ja nie chcę stawać się bo ja nie chcę jakby wchodzić w buty prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym kontekście, bo w naszym interesie jest oczywiście spójność sojuszu i moje słowa mogły być zinterpretowane jako nawoływanie do takiego czy innego scenariusza, więc chciałbym tylko powiedzieć, że rzeczywiście przez wiele lat ta obserwacja jakby nie pozostawała bez jakichś konsekwencji w zakresie nie wiem, zaangażowania amerykańskiego. Ale dobrze, mówił pan o wystąpieniu... Udziału na przykład też politycznego wpływu tych poszczególnych państw. Zwróćmy też na to uwagę, że można mówić oczywiście o pewnych konsekwencjach dla bezpieczeństwa i to było bardzo groźne, tak? Ale są pewne konsekwencje, które wcale nie musiały być groźne dla bezpieczeństwa. Mówił pan o wystąpieniu Jensa Stoltenberga na tej inauguracji całej, jeżeli chodzi właśnie o 70. rocznicę powstania NATO. I tutaj na pewno pojawiłyby się pytania, co z Turcją, bo jak wiemy, Stoltenberg mówił, że największym zagrożeniem dla sojuszu jest Rosja, a jak wiemy, Turcja dokonuje zakupów broni właśnie od Rosji. Tak, tak. I to jest największy wróg NATO. Dlaczego tak się dzieje? Turcja się nie liczy? Jest to problem dosyć istotny. Rzeczywiście wydaje mi się, że to ma związek z trzema czynnikami. No jeden czynnik to jest oczywiście sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie. W wyniku pewnych braków, no w ogóle braków, znaczy może być strategii Zachodu, czy też Stanów Zjednoczonych przez pewien czas, Rzeczywiście państwa takie jak Rosja odniosły istotne sukcesy w zakresie ugruntowania swojej pozycji na Bliskim Wschodzie. To trzeba powiedzieć, w ciągu ostatnich paru lat ten proces zaczął się w ogóle. Ale władze Turcji mówią, że nie wycofamy się z tej transakcji, USA nie mogą drugie, nam grozić. To są aspekty wewnętrzne w Turcji. I to jest, ta transakcja ma również związek z aspektami wewnętrznymi w Turcji. Nie można tego interpretować tylko i wyłącznie geopolitycznie. Dobrze, ale jak spójność wtedy NATO jest zachwiana? To znaczy, mieliśmy tego typu wypadki już w przeszłości, trzeba o tym powiedzieć. Na przykład Grecja, co ciekawe, kupowała sprzęt posowiecki, czy też nawet od Rosji. Tak? To były systemy zarówno typu mniej wrażliwe, typu pojazdy bojowe, ale też właśnie systemy S-300, czyli NATO, poprzednik S-400. NATO sojuszem, ale interesy NATO interesami. NATO potrafiło, były okresy, gdy ta sprawa nie była aż tak istotna. Natomiast w tym momencie dochodzi do takiej sytuacji, gdy postęp technologiczny powoduje, że to staje się wrażliwe, ale też ta sprawa została bardziej, relacje z Rosją są też trochę inne. Więc oczywiście zgadzam się, że to jest pewien. No ale wiceprezydent Stanów Zjednoczonych oficjalnie apeluje i tak. Grozi Turcji wręcz, tak. Żeby tego nie robili, a oni tak. Są głusi na wydaje te apele. Wydaje się, że Turcja z tych względów konsekwentnie wykonała swoją decyzję o tym, żeby kupić ten system. 2 kwietnia w Izbie Reprezentantów William Keating, przewodniczący podkomisji spraw zagranicznych do spraw Europy i Azji, to była taka konferencja właśnie związana z 70. rocznicą powstania NATO, mówił o tym, że pytał swoich rozmówców, jak postępować z autokracjami na Węgrzech, Turcji i w Polsce. Słyszał pan o tej wypowiedzi? Organizatorem tej konferencji? To było w Izbie Reprezentantów, więc... Ale to Izba Reprezentantów była organizatorem tej konferencji? Tak, to był jeden z przewodniczących podkomisji spraw zagranicznych i tam dr Evelyn Farkas, która teraz... Zna pan tu... Znam Evelyn, tak. Tak, i ona mówiła o tym, że powinniśmy my jako Stany Zjednoczone wspierać liberalną opozycję na Węgrzech i w Polsce i polski rząd, czy węgierski, powinien ponieść odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju obecnie. Bardzo ciekawa opinia. Oczywiście spotkam panią Evelyn Farkas, to też odniosę się do tej sytuacji. Myślę, że to jest absolutnie, w tym momencie rząd amerykański zdaje sobie sprawę, że ta sytuacja wewnętrzna w Polsce czy na Węgrzech jest rozgrzewana przez różne czynniki polityczne dla interesów choćby pewnych sił politycznych, czy to w Europie, czy też u nas w kraju. Stany Zjednoczone przyjęły taką linię, że najważniejsze, że jakby bezdyskusyjne jest to, że pewne podstawowe zasady demokracji, pewne wolności są u nas przestrzegane i wobec tego Polska jest oczywiście... Ale mówić o autokracji, o pewnej dyktaturze w Polsce? To jest oczywiste... To jest oczywista... Nadużycie? Nadużycie to jest małe słowo, muszę powiedzieć, tak? Ale powinno być może jakieś stanowisko ministerstwa, czy to obrony, czy minister Czaputowicz jest teraz na miejscu? Muszę zbadać tą kwestię oczywiście. Tak? Wyślę panu film. Oczywiście. Pamiętajmy o tym, że to, tak jak pani powiedziała, to była wypowiedź pojedynczego kongresmena, tak? I niezależnej ekspertki lobbystki tak. Też, prawda, to pani Farkas jest również... Panie ministrze, pan z ramienia... Może nie lobbystki, bo akurat nie jestem pewien, czy jest zarejestrowaną lobbystką, ale osoby, która jest... Warto by było zwrócić na to uwagę. Pan z ramienia ministra Mariusza Błaszczaka jest odpowiedzialny za negocjowanie tego sławnego Fortu Trump w Polsce. Na jakim etapie są prace? Bo wiem, że spotykał się pan z wiceministrem obrony narodowej, był pan w Waszyngtonie. Co dzisiaj wiemy? Ostatnio, tak. Co dzisiaj wiemy? Wiemy o tym, że na ostatniej rundzie rozmów takiej specjalnej grupy, która się nazywa Executive Steering Group, która została powołana przez obydwu szefów resortów, której ze strony amerykański przewodniczy podsekretarz Root, a z naszej ja mam okazję tę funkcję pełnić. Poczęliśmy znaczne postępy i jeśli te postępy się zmaterializują w odpowiednich dokumentach, to... Postępy to bardzo ogólnikowo. Postępy, niestety, czyli... Muszę, są szanse na stałą bazę? Są szanse na ciągłą, długoterminową, wzmocnioną obecność amerykańską. Czyli nie chce pan w powiedzieć. W różnych formach, niestety tak. To jest klauzula Raport Pentagonu dla Kongresu jest już przedstawiony? Znaczy właśnie niepotrzebnie, znaczy wydaje mi się, że jest przesadna nieco uwaga zwrócona na raport Pentagonu, ponieważ najważniejsze w tym procesie akurat było pytanie Kongresu. Znaczy Kongres zajął pewne stanowisko. Kongres powiedział, i to były dwie strony, zarówno dwie izby, jak i dwie strony politycznego sporu, tak? One zapytały się, znaczy wskazały Pentagonowi, że są bardzo tym tematem zainteresowane. No dobrze, bardziej ale pieniądze, istotne w tym kontekście, tak? czyli Kongres zajął swoje stanowisko, Kongres pokazał, że jest tym zainteresowany w sposób pozytywny. Ale pieniędzy raczej nie będzie, bo budżet 1 października w Stanach Zjednoczonych jest zatwierdzany na przyszły rok. Właśnie trwają negocjacje budżetowe nad... Trwają prace nad budżetem. Sprawa poruszana? Bądźmy też do pewnego stopnia realistami. Jeśli dojdziemy do porozumienia, a wszystko na to wygląda, to te prace, ich największy, jakby, znaczy one w sposób realny, czyli już jakby wbijanie, budowa, prawda, i tak dalej, mogą się zacząć gdzieś na przełomie 2020-2021. Tak więc to dotyczy jeszcze kolejnego cyklu budżetowego. W tym cyklu budżetowym raczej mówilibyśmy o pracach przygotowawczych. Był pan właśnie w Waszyngtonie i tam pojawiają się jednak takie wątpliwości kongresmenów, czy to jednak nie będzie dla Rosji takim powodem do konfliktu, czy... Ja nie mam takiego wrażenia. Oczywiście mogą być tacy kongresmeni, którzy mają takie opinie. Że to będzie prowokacja. I oczywiście trzeba sobie zadawać pytanie, czy to się będzie prowokacyjne, czy nie, bo nie zależy nam na tym, żeby to było prowokacyjne. Ale tak będzie przez Rosję na pewno odbierane. Tylko, że właśnie wszyscy już sobie zdają powoli sprawę, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to będzie prowokacyjne. A prawda jest taka, że NATO i również Stany Zjednoczone, jak również Polska, uznajemy, że w tym momencie Rosja zbudowała sobie pewną przewagę militarną w pewnych zdolnościach właśnie na tej flance wschodniej, czy też na tej granicy wschodniej sojuszu i trzeba ją odpowiednio zbalansować, bo jest to... Taka nierównowaga jest zachętą dla strony rosyjskiej. Z ostatnich informacji NSZZ pracowników wojska zapowiedziało, że będzie strajkować. Chodzi o podwyżki wynagrodzeń. Nie udało się porozumieć z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem. Wiemy, że protest będzie, tylko nie wiemy jeszcze w jakiej formie. Dlaczego nie mogą się państwo porozumieć z tymi pracownikami? To jest kilkanaście tysięcy osób. Panie redaktor, nie dysponuję w tej kwestii szczątkową wiedzą. Ja mogę tylko powiedzieć, że te podwyżki, które są proponowane przez kierownictwo resortu, są jednymi, znaczy największymi w ogóle w ostatnim czasie, jeśli ale nie. Widocznie za małe. Idą za przykładem nauczycieli czy służb mundurowych. Trzeba powiedzieć to rzeczywiście. Znaczy, kierownictwo resortu, Ministerstwo Obrony Narodowej robi dużo, żeby wyrównać tą kwestię, ale pamiętajmy, że rzeczywiście poziom startu jest dosyć niski. Pracownicy wojska to była grupa chyba najbardziej upośledzona, jeśli chodzi o kolejny strajk. Tu nauczyciele zaraz dołączą wojskowi. No, nakłada się to na całą taką presję oczywiście społeczną, tak to nazwijmy, no rzeczywiście. I na koniec wiemy, że były minister obrony narodowej miał nosa, powiedzmy tak, jeżeli chodzi o zakup śmigłowców Caracali. Wiemy, że one się psują, 3/4 we francuskich wojsku w ogóle nie lata, nie funkcjonują. Co kupiliśmy w zamian tych Caracali? Ja bym chciał może jeszcze raz doprecyzować. To nie jest tak, że poprzedni minister obrony zrezygnował z tego zakupu. To Ministerstwo Gospodarki podjęło taką decyzję, ponieważ oferent europejski nie był w stanie wywiązać się z kwestii offsetu. I co w zamian kupiliśmy? Na razie są to śmigłowce dla wojsk specjalnych. Za kilka dni będą śmigłowce morskie. Za kilka dni, tak? Tak, za kilka dni będą to śmigłowce morskie. Niedługo będą to śmigłowce, tak. Mówił pan Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. A państwu życzę miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech na